یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہگیروں ان گداؤں کو سلام، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام، مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا الہی واسطہ آل رسول، یا الہی واسطہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، یہ سلام عاجزانہ ہو